Jego Macierewicza trafiło do prokuratora krajowego. Chodzi o możliwą zdradę dyplomatyczną. Jutro posiedzenie w sprawie wniosku o areszt dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił kolegę podczas sobotniej interwencji w Warszawie. Biały Dom o groźbach Rosji wobec Polski w Redzikowie nazwał je lekkomyślnymi. Do prokuratora krajowego trafiło zawiadomienie dotyczące Antoniego Macierewicza. Chodzi o domniemaną zdradę dyplomatyczną i zamknięcie programu Karkonosze, który zakładał zakup samolotów do tankowania w powietrzu. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w TVP Info, że zawiadomienie przesłał szef rządowej komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce, generał Jarosław Stróżyk. Prokuratura zajmuje się już zawiadomieniami dotyczącymi Antoniego Macierewicza, złożonymi przez komisję, która analizowała pracę podkomisji Smoleńskiej. Jest wniosek o areszt tymczasowy wobec policjanta, który śmiertelnie postrzelił innego funkcjonariusza podczas sobotniej interwencji w Warszawie. Jutro odbędzie się posiedzenie sądu. Jak przekazał prokurator Norbert Woliński, podejrzanemu przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień, nieuzasadnionego użycia broni służbowej i spowodowania śmierci innej osoby. Wniosek o tymczasowe aresztowanie jego uzasadniony jest obawą utrudniania przez niego w sposób bezprawny postępowania, groźbą wymierzenia mu surowej kary i związanej z tym obawy ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, grozi mu dożywocie. Do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło na warszawskiej Pradze. Policjanci zostali wezwani do interwencji wobec uzbrojonego w maczetę mężczyzny. Premier zamierza powołać nowy urząd do walki z szarą strefą. W jego skład wejdą przedstawiciele resortów finansów oraz pracy i polityki społecznej, a także ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej. Takie rozwiązanie pozwoli lepiej typować podatników do kontroli i lepiej koordynować działania, mówi wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Mamy ogromny problem z szarą strefą, która rozrosła się w czasach PiS-u i teraz trzeba reagować i to jest dla nas bardzo istotne, żeby nie zamykać na to oczu, a wymieniać się informacjami pomiędzy instytucjami, ministerstwami, tak żeby móc reagować. Chodzi przede wszystkim o koordynację działań, tak żeby Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Polityki Społecznej wymieniały się, jak również Krajowa Administracja Skarbowa wymieniały się informacjami. To powielanie instytucji, które już istnieją. Tak plany utworzenia nowego urzędu ocenia Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. To nie tędy droga. Mamy aparat skarbowy. Połączyliśmy urzędników skarbowych z funkcjonariuszami, tworząc Krajową Administrację Skarbową. I ten organizm świetnie działał. To właśnie dzięki między innymi tej zmianie organizacji udało się więcej niż podwoić dochody z VAT-u. Przez rok znacznie to osłabiono. W tym tygodniu do konsultacji ma trafić projekt. Ministerstwo Finansów szacuje, że szara strefa w Polsce to 27% PKB. Mianem lekkomyślnych i nieodpowiedzialnych nazwał Biały Dom groźby Rosji pod adresem Polski po otwarciu w Redzikowie bazy tarczy antyrakietowej. W odpowiedzi na pytanie naszego korespondenta rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego zapewnił o wierności USA zobowiązaniu do obrony sojuszników. Po otwarciu bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie Kreml oświadczył, że umieszcza tę bazę na liście priorytetowych celów do, jak się wyrażono, potencjalnej neutralizacji. John Kirby zapewnił, że Stany Zjednoczone nie bagatelizują tego typu deklaracji ze strony Moskwy. Choć groźby te są lekkomyślne i nieodpowiedzialne, oczywiście traktujemy je poważnie. Kirby dodał, że w kwestii bezpieczeństwa wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim Joe Biden jest twardy jak skała. Co równie ważne, traktujemy nasze zobowiązania wobec sojuszników z NATO wynikające z artykułu 5 niezwykle poważnie. Dodał rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego i zapewnił, że takie podejście Stanów Zjednoczonych się nie zmieni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Rekord ciepła padł w Bielsku-Białej. Temperatura wyniosła aż 18,5 stopnia Celsjusza. W historii pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie odnotowano jeszcze tak wysokiej temperatury 25 listopada. Średnia maksymalna w tym czasie to 5 stopni. W Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku stan powietrza jest bardzo zły. Na dwóch stacjach w województwie świętokrzyskim zły. W Nowej Soli i Bolesławcu dostateczny, a na kilkunastu stacjach w południowej i wschodniej Polsce umiarkowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się 16. kolejka. Ostatni akcent wybrzmiał w Krakowie, gdzie na stadionie przy Kałuży Puszczenie Połomice pokonała Widzewa Łódź 2-0. Oba gole padły w pierwszej połowie. W drugiej od 69. minuty widzewiacy musieli grać w 10, bo też dwie żółte kartki uzbierał Mateusz Żyro. Puszcza pozostaje w strefie spadkowej, ale zbliżyła się na 2 punkty do Radomiaka i odskoczyła na 3 Lechii Gdańsk. Biało-zieloni po zawieszeniu Szymona Grabowskiego pozostają bez trenera. Nowego obcokrajowca klub ma przedstawić w przyszłym tygodniu. Do tego czasu, czyli w meczu z GKS-em Katowice, drużynę poprowadzi duet trenerski Kevin Blackwell oraz Radosław Bella. Widzew jest 9 w tabeli, a lider to Lech Poznań. W pierwszej lidze na czele po 17 kolejkach Brukbet Termalika Nieciecza. Dzisiaj w starciu drużyn z czuba tabeli. Trzecia Miedź Legnica zremisowała z 4 Wisłą Płock 2-2. Grają także w Premier League. Newcastle podejmuje West Ham United, a w bramce Młotów broni Łukasz Fabiański. A w plus lidze siatkarzy w meczu 13 kolejki Tref Gdańsk przegrał z Projektem Warszawa 1-3. MVP meczu to środkowy gości Andrzej Wrona. Zdobył 15 punktów, ale to nie najlepszy zawodnik spotkania się wypowie, lecz jego kolega z zespołu Jan Firlej. Ja uważam, że sztuką jest też potrafić wygrać mecz nie grając najlepiej. I ta liga jest bardzo wyrównana. Punkty łatwo można stracić przy gorszej dyspozycji, co już wiele przykładów w tym sezonie mieliśmy. I nie był to myślę nasz najlepszy mecz, ale 3 punkty są nasze. To jeszcze wypowiedź drugiej strony, czyli środkowego trefla Bartłomieja Mordyla. Patrząc na przebieg całego meczu, Warszawa była lepszym zespołem od nas. Mi się wydaje, że różnica była w zagrywce przede wszystkim. Oni wywierali dużą presję na zagrywce i oddalali nas od siatki swoją zagrywką. Może nie punktowali jakoś często, ale robili dobrą robotę zagrywką, a my nie mogliśmy ich złamać. Janek Firlej miał bardzo dobre przyjęcie generalnie, a on jak ma dobre przyjęcie, to naprawdę kreuje grę bardzo dobrze. Ciężko było nam go przeczytać, ciężko było zrobić jakieś breakpointy przy własnej zagrywce. Myślę, że zasłużenie Warszawa wygrała. W tabeli zwycięski dziś Projekt pozostaje wiceliderem. Na pierwszym miejscu Jastrzębski Węgiel, a w trwającym spotkaniu Kuprum z Cilą Gorzów gra z rewelacją sezonu, czyli Norwidem Częstochowa. I to Norwid wygrał w pierwszym secie 25-21. Noc pogodna, tylko na północnym zachodzie trochę więcej chmur i tam możliwy słaby deszcz. Miejscami mgły. Nad ranem od 0 stopni na wschodzie do 9 na Pomorzu Zachodnim, a jutro od 5 na Suwalszczyźnie do 10 w rejonie Szczecina. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo ja Cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Cause me a moment now. Jest 21.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan. A przed momentem nasza dzisiejsza piosenka dnia. People Watching i angielski artysta Sam Fender. People Watching to jest zarazem tytuł albumu trzeciej płyty długogrającej Sama, która ukaże się 21 lutego przyszłego roku. Podobieństwo do nagrań Kurta Weila czy grupy The War on Drugs nie jest przypadkowe, dlatego że współproducentem nagrań z płyty People Watching jest Adam Grandusiel, na co dzień wokalista, gitarzysta, lider grupy The War on Drugs właśnie. Do końca tej części programu, tej godziny, będziemy słuchać nowości z ostatnich dni, głównie choć na początek nowość, która ma nieco więcej niż kilka dni, dlatego że płyta Dulling the Horns amerykańskiej grupy Wild Pink ukazała się w październiku. To piąty album Johna Rossa, który jest główną postacią w zespole, kompozytorem, autorem tekstów, wokalistą, gitarzystą. Jest to kolejny udany album w dyskografii grupy Wild Pink. Grown man in a paper crown. gas station by the castle now. There's a break. Break in your heart. There's a break. A break in your heart. If your heart ain't good, you gotta just get out of it. Belly down in the muddy dawn. Every day you wring your hands raw. You drudge through it all somehow. You look dead when you sleep now. Stability changed your perspective. Your meaning now no longer introspective. I've got a picture of you in a nose hat. On your birthday, Chesapeake. Break in your heart. There's a break. A break in your heart. If you can't get along with it, gotta just get on with it. Trouble gets in. Cold i Cloud or Mountain. Dwa utwory z najnowszego albumu Johna Rossa i grupy Wild Pink, dalej The Horns. Typowo amerykańskie, alternatywno-rockowe, folk-rockowe granie z elementami country, przynajmniej na tej płycie, dlatego że John Ross w przeciwieństwie z grupą Wild Pink, grał nieco inaczej. A teraz płyta, która ukazała się w miniony piątek i jest też naszą płytą tygodnia w Trójce. Michael Kiwanuka i Small Changes. Czwarty album tego artysty. No myślę, że równie ciekawy jak poprzedni, jeżeli ktoś jest z Państwa fanem nagrań po tych pierwszych płytach trzech, to pozostanie nim nadal. So-called jubilee. falling under. I've had enough. Roll down. Nowe nagrania Michaela Kiwanuki mają wszelkie znamiona sukcesu, dlatego że już abstrahując od tego, że piosenki zawarte na płycie Small Changes po prostu są dobrej jakości, to też zostały wyprodukowane w należyty sposób przez tych samych dwóch ludzi, którzy współpracowali z Michaelem Kiwanuką przy poprzednich dwóch płytach, czyli amerykański producent Danger Mouse i brytyjski Inflow. Small Changes z tytułu płyty, a utwory, których wysłuchaliśmy, zatytułowane były Floating Parade i Lowdown, część pierwsza i druga. A teraz dawno niesłyszany Dean Wareham i jego żona Britta Phillips. Dean Wareham to instytucja właściwie amerykańskiej muzyki niezależnej. Przed laty Galaxy 500, później Luna, wreszcie duet Dean and Britta. W międzyczasie też parę płyt solowych. I jest nowy album. To jest płyta specyficzna, dlatego że tematem przewodnim są święta Bożego Narodzenia. Po drugie, współpracownikiem, współkompozytorem, też współinstrumentalistą na płycie jest Pete Camber, czyli Sonic Boom, artysta, który bardzo się uaktywnił w ostatnich kilku latach. Powiem o tym może za chwilę jeszcze troszkę więcej, a teraz posłuchajmy muzyki. Tytuł płyty: A Piece of Us. Slow diagonal fashion on the Sabbath as it happens. Snow is falling in Manhattan. If it looks like it might be about the good caretaker springs to action. Salts the stoop and scoops the cat in. Tests an icy patch for traction. Snow, snow, snow, snow. Levels rising on the island. Shows no sign of sin subsiding. Drifting deeply down in Brooklyn. So much joy in merely looking. Inside he's got a fire crackling. And on the couch beneath an afghan lies an old friend he just took in. Seeking shelter from the cold wind. Snow. Snow, snow, snow, snow. It's coming down in smithereens. On Staten Island, Bronx and Queens. It's blanketing the city streets. The streets funny are fast asleep. Songs fill little rooms in time. And house within the song's design. Is the ghost the host has left behind. Greet and sweep the guest inside. Stoke the fire and sing his line. Like snow, snow, snow, snow. Thank you.

Pretty Paper. Kompozycja Willego Nelsona, utwór z jego repertuaru, tu zaśpiewany przez Britta Phillips i Sonic Booma, a wcześniej Snow is Falling in Manhattan. To jest z kolei utwór z repertuaru nieodżałowanego Davida Bermana i jego zespołu Purple Mountains. I w tym utworze z kolei słyszeliśmy, jeśli chodzi o wokale, Dina Warhama i Britta Phillips, a całość ma tytuł A Piece of Us i tak jak wspomniałem, jest firmowane przez Dina, Britta i Sonic Booma. Kim Deal. Słuchaliśmy wszystkich właściwie singli, które zapowiadały album Nobody Loves You More. Dziś piosenka z płyty, która wcześniej nie była udostępniona, tytuł Summerland. Off in the night, the stars swinging in the sea. It's dazzling. Rain kicks a possibility. I hear music blowing. Summerland's płyty Nobody Loves You More, Kim Deal. Cała płyta jest bardzo różnorodna, będziemy do niej jeszcze na pewno wracać. Dodam tylko, że w nagraniach uczestniczyli znajomi, dobrze znajomi Kim Deal, członkowie zespołu The Breeders. Na zakończenie tej części programu utwór, który rozpoczyna wspaniałą płytę, jedną z najlepszych tej jesieni, a może i całego roku. Father John Misty i Mahesh Mashana. Her soul, the falling star. at midnight, twice a week. She comes, she leaves, and no one hassled her so far. The quarters have arrived in nail polish, in tailored slack. Reform passed on recognition, resplendent in donor class panache. He's a scheme to enrich asshole. What the Godhead had in mind when he could hear such revelations as only a pole fly.